بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا على ربهم يتوكلون. سورة نحل کی دویم باب کی زواجر مشرکینو مرضونه بیانول چول مرض داغی تو قرآن نه انکار کیا ساتویر الاولین قرآن پا حق کی ویلو او دویم بیا داغی دلیل و باطل چلو شاء اللہ ما عبدنا من دونه شرک اکو باغی بانده اللہ طرف ناگواہی پیش بولا جاو پدی رضا دی ادری مرض ذکر کو انکار دا قیامت نا اقسم باللہ جہد ایمانہم لا یبعث اللہ من یموت دا دی پسی حال مومنانو بیانی او داغی بشارت ذکر کی مقابلہ کی داغی اعمال صالحہ بیا اور پسی تخویف دے پسلور قسم عذابون سرا جسلور قسم عذابون اللہ وی پدی باندے راوستے شما پدی منکرین باندے ابیا و دلیل و دعوی توحید بیان والذین آجروا فی اللہ او کسان چی حجرت اکڑے دیں فی اللہ دا اللہ پلار کے یا بی حق اللہ دا اللہ دا دین دا پارا اللہ توحید دا پارا من بعد ما ظلمو دا پس داغینا چی دیوان دا دیر ظلمون اوکلیشو مکم از زمکی کلب و احلیشو ٹکولیشو او کلب تینا مالونا وستیشو کلب آغی چرت بل پل حجرتو کو حبش ملک تا ډیر پکې قتل کړی شو هم د ظلمونه پاغي کې د مقام عظمه کې نغی دیو جنا خپل ملک لري خو د خپل خلق لري خو د هجرت دی ته وي ادبل سپو جنا خالص د دین لپاره د خپل ایمان د حفاظت لپاره چی بدا زی که نشو کولی خپل عبادت نولار بل ملک تا ناول تلیو دی حبش ملک تا دا نجاشی و نبی علیہ السلام ارتویلیو چی غم دا کافر و ملک دے دورا چی بادشاہ انصاف دار دے اہلی کتاب صحابہ حجرتو کا تیاو کسانو حبش ملک تا پاگی کم دی مکی والا اون پر خود عدیب اور پسلاس رسو او بادشاہ تبے دی پسروان دی شکایتو نکول چی دا دیر ناکار خلق دی عدل تمنگ کے شراو پسات جوڑ کرے دی اس درغلی دی استا ملک بخرابی خواہ بادشاہ اقل مندو او سوچ والا سڑے ہو ناغرہ غفتی ہو تبو سنیت نکڑی ہو او صحابو تا قرآن بیان کو او دربار کی تلاوتی وکو. اند بادشاہ زلطا خبر پریو تا اداس نور چه او سر سکناستو او ایمان را وڑیو او نبی علیہ السلام لبے تحفیم را لے گلی خوبت دورو چه ملاقات و سر نوشوی او دا صحابہ وی دیر قدر احترام کو دا آغا حجرت یادی خوا آغا کسان چه حجرت اکڑے او دا اللہ پلار کی من بعد ما ظلمو پس دا غینا چی دی باندی دیر ظلمون اکڑی شیو اللہ وعدہ کڑی واغی سرا لنبوی انہم فی الدنیا حسنا زبدیلا زیورکم پدی دنیا کی زی خائستا لنبوی انہم دیل و زیورکم پدی دنیا کی حسنتن مباعتن حسنتن اغزی دیر خیستا دا امن او دا عزت دیکھو سر دنیا وعدہ کلی وخا ولاجر الاخرت اکبر اجر دا آخرت دیر لوی دین دنیا پر نسبت سرا دا آخرت اجر و نعمت و مرتبی اخو دیر لوی دی لو کانو یعلمون یو معنی دا کاش کدا خلق کوئی دے دی پا آخرت باند یقین کولے دی بچر دنیا تاثر نو کرے تو این معنی دا لو کانو یعلمون اگر خلق یادی چاگی حجرت انکو اللہ وی قدید حجرت پا برکت پاند پوئی دے دیو نو پاتی شوی سنگچ دو صحابہ اکرام لارو حجرتو کو اگیت اللہ دیر برکات ورکل رزقم خیستا غلبا پا دشمنانو باندی هم دا نعمتونا اللہ آگیتا ور انور خلق نکوئی دو چی با دے حجرت کی صفحے دی ناغی پاتی شو بیاوئی دا سوکو والذین حاجرو الذین دا آغا کسانو صبرو چی صبر اکڑیو زان اکلک کڑیو پخپل دینو پخپل آقی دباندی صبر هم دې ته ویل شي چې کار څومره زور راځي کنه لیکن تا د خپل عقیدې نه نشي اړولې تا د خپل ایمان او د خپل توحید نه او د قرآن نه نشي اړولې دا اصل صبر دی هغه په دې دین باندې ډېر کلک وو ډېر مضبوط وو کوبه وهل اوبه ټکول را بیخ کو پا آغا تودو کانو کی ولیکن اغی چری تنگ شوی نو لکا بلال شو صحیب شو خباب شو رضی اللہ عنو دا خلق ہری سختی تا تیار والا ربیم یتوکلون اغی خاص پا خپل ربان دی اعتماد کئی پارا خبر کی توکل علی اللہ چی بس اللہ شتا کنا اغا منگوی نی کنا زمانگ لحال خبر دی زمانگ پا غبان دی اعتمادم دی زمانگ پا غبان دی یقینم دی چی اغا منگ سروادی کری دی اغا بر اشتیا کئی اگر با زمانگا حفاظت کئی اگر با چرے مانگ دشمن تنپری دی او رسوا کئی با امنا دشمن د لاس نه زمون پیدای اعتماد دی. دا بشارت وو مؤمنانو لپاره مهاجرینو لپاره. دا د منکرینو یو بل مرض د انکار د رسالت. انکار د رسالت لپاره ځان له دا دلیل جوړ کړی و چې که دا پیغمبر وی په حق نو الله به د نه رالیږه د ده په ځای به خپل مخلوق نه د ملایکو نه چې کوم ورسره ډېر نږدې دي هغه به رالیږلی و. د الله شان وی ډېر اوچت دی چې د هغه پیغمبر دی بشری ولی هغه سره مخلوق لږ دی. د پیغمبر بشریت یې نه مانو چې هیڅ پیغمبر بشر نشي کېدی. ملائک وی د نور نه وی او دې خو بنده دی مونږ یې پیژنو ځکه مونږ د رسالت نه منو. الله جواب راولېږه وما ارسلنا من قبلک مونږ نه دي لیکلي مخکستانه الا رجالا نوحي اليهم مگر دقه سي سړي بنديان هغوی ته به م وحي کوله هر څومره پیغمبران چې راغلي چې شمار یې الله ته معلوم دی هغه بندیانو انسانانو د دې کلو خلقو پیدا شوي په دې ځمکه رجال نوحي الیهم ځکه چې الله د ځمکې خلقو ته رالیږل د اسمان نه به ور راکوزول چې دې د هغې په خبره نه پوهېږي هغې د دې د اخلاقو د خوی نه ندي خبر دا به څنګه پیغمبران او تاکید لپاره وی فاسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون تاسو کې د دغه اهل کتابونه چې مشرکان ته وی تاسو خاوی منې کنه اغه ته خپل استادانو خپل مشرانو ایران وای زغین تاسو کې که بخبل سر علم نیخا ور اهل الكتاب او نوی زکا اهل کتابو که خود دروغ جندی رو نا اهل الذکر اوی چه اغا اهل کتاب چه اغیق پل کتاب منلی ده قبول کرده ده ایمان پیراوڑه ده نا اغی دروغ نوی کن بیا مسلمانان شو کنا دی دین تراله اسلام قبول کو اونو خبر عامه ده اللہ رب العزت وی ده اهل کتاب دی کاغی پا خپل دین کی پا حق دی نوم تبوست نو که او کاغی را غلی دی اسلام قبول کرده نوم اغا خلق ده کنا اغی نتبوستو که چې انبیا سوکو چې دنیا ته راغلي ان کنتم لا تعلمون مفسرین ذکر کوي روح المانی او بکر جساس دې آیات سره چې دا آیات دلیل په دې باندې چې کوم باندې په دین کې نه پوهیږي معلومات ورته نه باغبان دا فرض دی چې د اهل علم نه به تپوس کوي نوی نه وزان پویا کوي او دغه ته تقلید ویل شي. تقلید دغه یی بس چې ته په یو خبره نه پوهیږي نو د استاد نه د عالم نه د امام نه تپوس وکي او هغه ته دغه مسلې حل وکي نو استا امام شو او ته داغه مقلد شوې. تقلید دغه ته وایي. او د دې نه هیڅوک نه دی خلاص. هیڅوک د دې نه نه دی خلاص. کانبیاء علیهم الصلاة والسلام کاری پس نورو قرآن نغی تا حکم کئی پیغمبر تا حکم کئی چولائک اللذین حضل اللہ پیغمبران ذکر کل ذکر کل پر صورت انعام کی اتل سوک پوری آخر کیوئی پیغمبر تا چدا خلقو چلا بے نعمت کردے ادا اللہ تا ہدایت کردے فبخداہ مقتدے تددی سر اتفاقو کا ورو ته څومره ښکار خبرې دي سوي او به خدا او مقتدی د دې پیغمبرانو اصول دي د دې پیغمبرانو علیهم الصلاۃ والسلام عقاید دي ته په هغه پس روان شې سم هغه سره اتفاق وکړه او به خدا او مقتدی خان او تقلید دغه ته مونږ وایو چې اتفاق ول دغه ته وایو هغه څوک تقلید بل څه ته وایي نو هغه به شرک بیا چې دنا په یوه حالت ته وایي ناس خلقي هغه د قران او سنت نه مخ واړي نو خپل مشر په روان چه اغا سو اوی مونگ با اغا کووی خواه کتو توائی چه گورا قرآن کرا گلی حدیث کرا گلی چه دا خبر ادا سی دا اغاوی یرا مونگ دا قبلو مشران نا انکار نشو کولی مونگ چه اغی سویلی نا با کوو دا غا شرک دے خواه عالمانی دا غا سی دا سی تقلید کی موریدان د خپل پیرانو کې سجده وته کوي لاس په نامو ته ولاري کله او تازه خدای توب نسبت کوي چې تو هی رب ہے تو هی رب ہے دا شرک دی مونږه تور نه نیو غره نه نیو راغلي چې نه پوهیږو ولیکن دا بعض خلق چې هغه بس دین په حال کو ګډ وډ کینو چې کوم تقلید شرک دی غوم کار دی چې کوم تقلید لازم او واجب دی غوم کار دی چې په مسله کې د ائمو سره اتفاق تمام صحابه سره اتفاق تابعینو سره اتفاق ته دا وی تقلید دی دنیا کې جنن څومره خلق دی خاص هغه چې غوین مونږ نه یو مقلدین نو دروغ وي ځکه چې دا دي کوم عمل کوي دا د مذاهب او اربعو نه بار نه دی دا دي چې څه کوي کنه دا یا د امام شافعي مذهب دی یا د احمد ابن حنبل دی ځکه دې ځان له قران او سنت نه مذهب جوړول شي دا خو هغه یارسو دا ټول درو چې مونږه د چا مقلد نه یو کنه وای ته خامخای ته چې دا کوم عمل کین دا تا د قران نه راسته په خپل دا خو ائمه را استدی د امام ابو حنیفه نین دی نورو مقلد خو خامخای ښا نو قران دې دی چې خبره لازم کړی دا چلاوی نه پوهیږي نو د علماو نه تپوس کوي نو اسی به تپوس کوي لکه چې وی ول جواب ورکړي نو دی به منی نه دې تپوس ته ساتل شي نو دا غي حل او جواب او تحقیق منل او به عمل کول دغه تقلید دی کنه مونږ ته اتفاق وایو ځکه چې مونږ ته تقلید لفظ نه دی معلوم په قران او سنت کې چراغ لري مونږ یې څنګه ومنو؟ مونږ خو دا لفظ نه دي لیدلی، مونږ اتباع لیدلی ده چې قرآن بار بار وایي واتبع سبیل من اناب الی، تابعداری کوا، تابعداری کوا، ملګرتیا کوا، مونږ دا پیژنو، مونږ ته تقلید نه دی معلومه، لیدلی هم نه دی چې دا کوم ځای راغلی، چاته معلومې نو هغوی به دی ورپسې مخه. ان کنتم لا تعلمون، بالبينات والزبر، کنه پوهیږي تاسو په دلیلونو د قران باندې، چې د قران دلایل دي بینات، او په نورو صحیفو باندې دغه وخت کې هو انبیاء باندې بینات بومرات لل، زبور بومرات لل، چا ودا چې کتابونو په شکل کې نو لکه تورات انجیل، لیکن انبیاء نو خلقو ته رسیدل کنا، انبیاء علم، انبیاء کلام، الله یې پاره نه پويږي نو بیا به تاسو کوي کنا. څوک مخک سره لګی چې الله ایمان دې لېګلی مخکستانه، مگر رجالن دا سه سړی لېګلی، پس مې لېګلی بل بینات او زبر، په دلیلونو سره، په معجزو سره، په صحیفو سره. خام وانزلنا الیک الذکر، او نازل مې کو تا ته قران، لتبين للناس ما نزل اليهم، چته واضح بیانو کې وضاحتو کې خلق تا، لتبين پر وضاحت دا وی قران چې نازل کړی شوې زی تا، ولعلهم يتفكرون، او د دې لپاره مې نازل کړی چې دیم پکې سوچ او فکر وکړي کنه. دې دې کې مفسرین وی آیت کې د شرع دلائل معلوم شو، د شریعت دلیلونه سلور، کتاب الله او سنت، اجماع او قیاس. ولې چې وی چوان دلنا الیک ذکران، نو قران شو کنه، بیا ویلې تبین للناس، چې تی بیانو کې وضاحتو کې، نو سنت شو کنه، پیغمبر بیان او تفسیر هغه سنت کنه، او لعلهم يتفکرون کې اجماع او قیاس، اجماع چې خلق په کې بخپله سوچ او فکر وکړي، او بلی اجازه ورکو الله رب العزت چې قرآن کې صحیح و اصول و مطابق سوچ کوي، ها څګه دار چا کارنی، هغه سو کولی جرید اصول و خبري شریعت ته اصول و خبري کنه، ها چې د قران د لفظ لغوي معنی هم پیژني، اصطلاحي معنی هم پیژني، او خصوصیت هم پیژني، او عمومي هم پیژني، حقیقت هم پیژني، او مجاز هم پیژني، دغه سي ظاهر هم پیژني، او خفي هم پیژني، دلاله النسو، عبارت النسو، اشاره النسو، پتی هم پوي، دا اصول دي د قران کنه. چې بیا سوچ کوي قران کې نو غلطيږي بنا، خطا کیږي بنا، دا سره شرط وو. اور په دې تخویف دي څلور قسم عذابونه، زجر، دغه مرزونو والو چې قران بیان کړ، څوک انکار کوي د قیامت نه، څوک د قران نه، څوک د پیغمبر نه، چې دا سړی دی ټول لذيذه کې تخویف دي، أفأمن الذين مكروا السيئات آیا بچ بشی پا امن بشی آیا بیغم دی و خلق چناکارا عملون کئی مکرو سیئات شرکنام کئینو پیغمبرانو تا چلونام جوڑی او دغسی ضررونام ورطرسی نزیب اللہ وی زمان عذاب نبیغم دی کم عذاب ان یخزب اللہ بیم الارض یو دا عذاب چا اللہ خخ کی دیل را پزمکا کی پدی ہو چا زمکا و بوت آجت نشتا پدی که بے غرق کے خخ بے کی دا یو عذاب دے قارون تو گورا او یاتی اوم العذاب من حیث لا شعرون یا راشی دیت عذاب د دا طرفنا چې دی با پوام نشیم من حیث لا شعرون دیکھو با دا نور سے انتظام کئی کنا زان لا دا طبیع دا ٹوخی دا رو با کئی یرا صحت میں خنده طبیعت میں خنده زمان چه دوائیو کما ڈسپرین گولیو خرما داو کما آو کما منز که چهل تک کینی نو پشال آرشی دین اخنو خبر چه دادگه علاج بسوک کئی چه اللہ دا لزلو نیسی من حیث اللہ شعرو او دا دیر دی پا دی وقت که دا قسم مرک سمر دیر دی پا دنیا کی خواه چه بندارو دیتا خیال نی چه وان سر ودا چل کی ریم او یا خدام فی تقلبهم یو مانا دادا یا بونی سی دی لرا پا دی سفرو کی سفری کئی کل یو دیتا کل بل دیتا بازی بند داتی کن اگا ڈکلی کی کنن لگئی خبس اسی بے پیدی سفری بکی بے پیدی دی مزید پارا او بس د مستای د پارا داخلت تقلب دی توي سفر او حذر الله وکړ دی کې ګرځي حدود نیويش واخا دویم تقلبهم هغه چې الله وی لا یغرنک تقلب الذین کفروا بالبلاد ذوکنه کی تعالی را ګرځې ذللا ګرځې ذل د دې کافرانو په دې خارونو کې ځکه هغه وخت کې خو سونه کنا سیکلوم نو کنا چې ګنې ګاړو کې ګرځې دې نو ځکه څه به ګرځې دو نو دا غیره متکبرانه انداز الله تعالی چې څومره په لوی سره او تکبر سره ګرځي اگه یو دا اندازی خواه توپه یعنی سرزا سی اڑو لی تنه پرانستی او دا سپلو اگه چڑیاو نه نی ورکڑی او کل یو دکان تا کل بل دکان تا دا چانه ساغستی دا چانه دیتا تقبل وی دا متکبرینو تلق تقلب فی تقلبهم لا يغرن تقلب الذين لا يريد ما استيا ګرځیدل نلای په دغه کې هم نیو شو ما تریمانه تقلب معنا په خپل بستر باندې ناشنا بسترې جوړې کړې کنه اوړي را اوړي په وړا ډا په بل ډا نه دي تم تقلب وې کنه نلای په دې کې نیو شو ما ارواح کې نیوې په ما هم به معجزین دې زمانه ځان نشي خلاصول سلورم او یا خدام علا تخوف یا به ونی سم پس د يرینا اول به ير راولم ک کغا دشمنی رئی هما تخوف کنا کغا دزلی رئی هم بازی بنده بانده راشی کنا او بسی دکور نروزی تم را یریگی خوا تا لار پلکی رواچی کنا خوا ریر خلق دتا سو گوره خوا کور بناستی خروغ موٹا خزوان جانا ابار بنا روزی گورا نلاوی سواخ با پیدا سی راولم نبیا بیونی سمانو تخوف کنا دیم مانا تخوف دیتا نقص علا تخوف ان اول بے کم کم کم کم کم زور بے کم او نبیا برا تاسان شی کنا اللہ تا خوز گران نو دا کور دنیا کې دا سشته کنه ښا د څومره چې الله یادین دا سشته ده ښا بلې څه خلقې چاغي بس ناسا پاړو پته ونه لګي ښا او څه داسې چې د زړه دوره پی راشي روغ موټی کنه او څوک داسې چې تا تلی بار په سفر باندې ښا کلال تمر شی کله په گاډی کې مر شی کله په مرګو تراش کنه تقلب او کله ځاسي چې مرز پیون خلی نو دنن سبا ته سبا نه بل روز ته ځاسي کمزوري کی کمزوري کی نو بس اخر تاسو لور قسم عذابونه دی الله فاللاوی دا دیر کم کمی ولی فین ربکم لروف الرحیم بیشکر افستاسو دیر مہربان دے پتا سبان دے اور دیر رحم کون کے دے بیا دلیل ذکر کی عقلی او دا دی دینا ترین باب شروع کی چگی طویلی شی انقیاد دا امور عزوام مخکی خو ذکر کړ چې الله وی ما دومره لوی لوی عظیم اشیا پیدا کړی دي عظیم عظیم ډیرو شمار په دویم باب کې نو سوی دا ټول ما ته منقاد دي چې تا واورې دا کاسمان ندی کزمکی دی او کال ملائک دی کغرونه دی کدریابونه دی کشپدا کروز دا کشمس دے کمر دے کنجوم دی اللہ اٹل ما تمنقات دی انقیاد بدرین باب کے خان اولم یرائے نگوری دا خلق الاما خلق اللہ من شین حق ستا چلا پیدا کری دی ہر یو شے من شین نمرت سو اغشے چی بدن یشت دے جسم یشت دے کدا سادی کبی سادی خان من شین نغرونم پکیرال نو ونیم پکیرال نو مکانونم پکیرال نو دیوالونم پکیرال چې سوری یی کنا انسانانم پکیرال یتفیع ظلاله اولی را اولی سوری داغی سوری ګور په یو حال نه دی ولار عن الیمین والشمائل کلی سور ایخی طرف تیو کلی اگس طرف تیو دیمین کیو لار دی که جنوب تیمخ دیو که شمال تیمخ دیم که سمندر تیمخ دیو که ٹاور تیمخ دیم وچو لار دی نو سار مالی سور دی پلی عن الیمین اما دیگر یا سور آ پلی الشمال دا سکی سجد اللہ در دی سجده دا کنه سجده خوی واز دغن دا چه تنده که دی بزمکه بانده نه سجده تابداره تا و عاجزه تا و توازع تا ویرش نگور سوری وی سجده که سوری نو سوری سجده دا چه بز دا اللہ تابدار ده په یو حال نه دی بس چې په یو حال نه وي بل اختیار نه وي څنګه دې د الله تعجزي کوي او تابعداري کوي ښه نو چې سوري عاجزي کوي نو دی به نه کوي دا غرونه او دا ونې او دا عرض چې د کوم شي سوري شته سجده کوونکي دی الله ته او هم د آخرون دا ځان لري څنګه چې دغه کائنات الله ته داغي سوري سجده کوي نو وهم د آخرون دا خلقهم الله تعجز کوونکي دی ډیر پکې نه کوي خو ډیر پکې کوي کنه وهم د آخرون خلقهم سمر عاجز کی الله ته پینځه وخت سجده لګي منقات دی خاص الله تعالی سجدی کی هغه سوچ په اسمانونو کې دی او هغه چې په زمکه کې دی زمکه کې سجدی من دابتن زنده سر اسمانونو کې سجدی ول ملائکۃ او ملائک دی څنګه سجدی کوي وهم لا استکبرون لوی پکې نشته بس چلوئی پکنین دا ټول سجده سجده دا خواه دا عاجزی کول دا سل سجده دا خواه دا تنده لگول او پوزه لگول خروس تو خبره دا دا خو اول دا بنده پزرک عاجزی پیدا شی دا اللہ نیر را شی نور پسی اگا پا عمل کراول چه خلقیوی نگه نا نزړه غاجزي خو څوک نه ویني په سجده ولا ګول نه باس پتا ولګي دا د ظاهري شکل لګي یخافون ربهم من فوقهم ټول یریږي د خپل ربنا چې په دې باندې اوچته په دې باندې پر ده او په دې باندې غالب ده ويفعلون ما يؤمرون نو کئی حقا چدی تامر کولشی دا اللہ طرفنا ولی چی خوف قدر کی کنا نو آغا خلق عمل کئی آغا خلق عبادت کئی او داغی عبادت عبادت تے چی بدلنو کی دا اللہ یا رئی کنا چی نئی نو گورا چا دی خلقو تا چی دکم خلقو بدلنو کی یا رنشتا دے اغی جماعت نپی جنی من نپی جنی کلمہ نپی جنی قرآن نپی جنی خوف نشتا کرنا خوف اصل شید تھا دا عقلی دلیل یہ مخ کے بیان کرنا والذین آجروا باللہ اغا کسان چتنگ شو او تنگ کلیشو دا خلق دا لاسنانو حجرت اوکو دا اللہ پلار کی من بعد ما ظلمو پس داغی چڑیر ظلمنو سر اوکلیشو دا دی دن پوجا باندی دا ایمان پوجا باندی دا توحید پوجا اللہ وعدا کی لنبوی انم زبخام خادی لزیورکم پا دی دنیا کی حسنتا خیستا زی خیستا مقام دا امن زی او دا عزت زی او دا رزق زی ارسو پکڑیری فلاجر اللہ آخرت اکبر دا خو دنیا دے او خام خاجر دا آخرت دیر لوے دے چی دا ہر صداقی دا پارکی لو کانو یعلمون کاش که خلق کوئی دے پا اجر دا آخرت باندیم دی بچاری نورستو شوی خواه یا که پویده دا خلقا دا حجرت پا برکت باندی دا حجرت پا مرتبه باندی دی بچاری نو پات شوی دا حجرت نا دا دی نپویی گی نو زکان اللذین دا کسانی مهاجرین صبرو چه صبر کرده پا هر قسم سخت باندی که بدنی و که مالی و صبر بچه اوی چه دا خودی رکنان مون خو صبر نشکولی وی اللہ وی تزکا نشکولی چې ستا اعتماد غلط دی کنه. وعلى ربهم يتوکلون، هغوی په خپل رب باندې اعتماد کا. نو ځکه هرې سختې ته ځان نیولی و کنه تا د تسلي د پیغمبر له چې دی ویلي وو چې موږ ځکه نه منو چې پیغمبران هغه بشر نه شي کېدی، هغه بندیان او سړي نه شي کېدی انسانان. وما ارسلنا من قبل کامون فندل اگلی مخکستانا دی دنیا تا الا رجالا مگر دقص انسانان سلی نوحی الیم من بوحکو لذیتا امن بوحکو دیتا فسألو اهل الذکر کنپوئی گئی نو تپوس کوئی دا عالمان اهل ذکر تپوس کوي د اهل قران نه ځکه علم اصل کې د قران ده. ان کنتم لا تعلمون په دې شرط کې چې تاسو نه پوهیږئ په خپل نبی اسلام ویلو یو خاص مقام کې کنه جنما شفاء الای السوال دنا پوه سړي علاج سده سوال تبوس کو ده غالبا اغا موقع کیویلو چه صحابه لیگلی یوزه تجهاد لا آمیری پی مقرر کلونو اغا آمیر زخمی شویو پا دی کپره بانده اغا تازش پینا ده غسل ضرورت را ده نوغه تاسو کوم چیرته دی چلې که چیرته دا غسل اونکوما او دې په دې تیم مو هم نوغي ولې اجازه تورنک یې نه ګور دا یا تیم بل نه نازل شوی بس هغه غسل وکونو دا غینه دا موت راغی چرالو واپسو نبی علیہ السلام ډیر خو خپوم شو او غصوم شو وی قتلوه قتلهم الله دا ذی قتل کو چې دی وته اجازه نه ورکو دا وی ورته سم علاج کې دی شو نور بدن به وینځلو او پاگی بے کپڑا تڑلی وا او ما سبے پکڑی وا دین کی خدا رے خبری دیشتا او دیوی بیا چین نما شفاو لائی از سوال کرن دنا پو سڑی علاج داری چی تپوس بکی کرن تھا قرآن و سنت طول پا دیگو آدھے تھا چی دو دین دا طریقه ټوله په سوال او په تپوس را روان ده خو نو تپوس د دې لپاره کوي کنه چې جواب راځي نو پاره به عمل کوي بل بینات او زبر لګلیو مونږه پیغمبران په معجزو سره او په صحیفو سره وانزلنا الیک الذکرام نازل کتا ته قران لتبين للناس ما نزل إليهم چې ته وضاحت وکې دې خلقو ته دا غي کتاب چې نازل کړی شوې دي تا ولعلهم يتفكرون بیا پکې دې په خپل سوچ کوي کنه افامن الذين مكروا السيئات آیا بچ بشي ذا الله عذابنا هغه خلق چا ملونا کی ډیر نا کارا اي يخسف الله بهم الارض یو د دې عذاب نا چې غرق کې الله دې لره پدې وچزمکا او یا تیوم العذاب من حيث لا يشعرون یا د دې عذاب نا چې راشدي ته عذاب او مرګ هغه طرف نا چې دې خیال هم نه وي چې زما مرماخه او یا خودم فی تقلبیم یا اونی سے اللہ دی لناپ سفروں کے پا حضروں کے چے بار زیا یا کلی کی گردی را گردی یا بھی تقلبیم پدی اقبل بسترو باندیم روغ موٹ پئی فمام بی معجزین دی نشخلا سولیزان دا اللہ دا عذابنا او یا خودم علا تخوف یا اونی سے اللہ دی لرام پس دو یراولونا او پس دو کماولونا چی مرز پی راول ریر فین ربکم لروف الرحیم بے شکا رب ستاسو دیر مہربان و رحم والا دے اولم یرو ایدی نبوری الی ما خلق اللہ من شین حق ستا چلا پیدا کری دی من شین که هر شی دے خوچ بدن او جسم والا ورکڑے دے یتفیع ظلالو گرزی را گرزی سوری دیم سارمالیو پلی مازیگر بل پلی ان الیمین کل خی طرفتا والشمائل او کل اگست طرفتا دے جمع ذکر کرنا دیکھو ملا اشارہ کئی چی یمین والا پکی لگ دی سیدھا خلق لگ دے الٹا ڈیر دکھا وی سیدھا لاستا دا شمائل پکی ڈیر دی کنا تھا دے دکا جمع ذکر دا دی عاجزی کو ان کی دے اللہ تا دخپ الحال مناسب وهم داخرون سنگے چی دا سوری سجدی کئی نو دیم اللہ تا عاجزی کو ان کی پخپلا خاص اللہ تا سجدی کے اغا سوچ پاس ماننو کی دی اغا چی پاس مکہ کی دی من دابتن ہر قسم زندہ سرم والملائکتو ملائکم وهم لا استکبرون اغا سجدہ دادا چلوئی پاکی نشتا دا دیر خصیبت تخا یخافون ربهم یریگی دخبل ربنا من فوقهم چوچت تے پدی باندے غالب تے پدی باندے ویفعلون ما یؤمرون او اغا عمل کی اغا کار کی چیزی تا حکم کو لشیم دزان سن جوڑی را جوڑی تھا دزان نا رسمنا رواجونا نجوڑی بلکہ جسو طویل شوی یو امرون نباغی باندے عمل کئی دا دکا جی زڑکی دا اللہ خوف او یا رشتے کنا